эфиры «Радио Свобода» у Менску 18 година. Тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Амбасадар Беларуси у США Михаил Хвастоў прилетел у Менск для консультаций. Амбасадарка США Карен Стюарт, нягледзячы на рекомендацию белорусского министерства замежных справаў, застаецца у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимоотносин Беларуси с Евразвязом будут залежать от самостоятельности замежной политики Евразвязу от США. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец и ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навінаў Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Борыса Тадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер-міністр Сербіі Воіслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыйнага ўраду ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Каштуніцу і ягоным паплечнікам не ўдалося пераканаць празаходніх міністраў прыпыніць перамовы аб уваходжанні Сербіі ў еўрапейскі звяз на знак пратэсту супраць прызнання незалежнасці Косава большасцю краінаў Еўразвязу. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запрасіў афіцыйнага пераможцу армянскіх прэзідэнцкіх выбараў Сэржа Саркісяна наведаць Маскву. Тым часам улады Арменіі абвінавацілі 59 чалавек у арганізацыі ў Ерэване масавых непарадкаў. Сёння прэзідэнт Роберт Качар'ян часткова змякчыў дзеянне надзвычайнага становішча ў Ерэване, уведзенага 1 сакавіка, пасля таго, як у сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. Еўрапейскі звяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкаю Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Некалькі дзён назад Масква ў аднабаковым парадку зняла абмежаванні на сувязі з Абхазіяй. Прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферэра-Вальнер пацвердзіла сёння, што Еўрапейскі звяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі параненыя. Смяротнік падарваў сябе каля амерыканскага патруля. Таксама сёння ў правінцыі Дыяла ахвярамі 2 выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не менш як 6 чалавек. Еўрапейскі звяз застаецца адкрыты для далейшых перамоваў з Іранам адносна ядзернай праграмы гэтай краіны. Аднак, як заявіў сёння ў Брусэлі кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хавіер Саляна, іранскі бок пакуль што не звяртаўся з прапановаю аб пачатку перамоваў. Напярэдадні Тэгеран заявіў аб гатовасці весці перамовы з Хавіерам Салянам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Амбасадар Беларуси у США Михаил Хвастоў прилетел у Менск для консультаций. Тем часом амбасадарка США Карен Стюарт, нягледзячы на рекомендацию белорусского МЗС, застаецца у Беларуси. Захоўваецца напружанасць у дачыненнях паміж Беларусью и США, якая узнікла у сувязі з увядзеннем санкцій супраць концерну «Белнафтахім». Наш корреспондент Владимир Глот поцікавіўся меркаваннями белорусских политологов, что до шляху развязания гэтага конфликту. Политолог Виталь Селицкий, комментуючи для нашего радио гэты дипломатичный конфликт, передусім звертаю увагу на то, что амбасадарка США Карен Стюарт по-ранейшому застаецца у Беларуси. Адносна яе беларускія улады абмежаваліся дастаткова декаратыўнымі захадамі, лічыць палітолог. То, на мой погляд, означает то, что белорусский бок хоть и за все зараз себе не может дозволить радикальных кроков. Шмат кто каже зараз, я думаю, слушно про то, что головной метой внешней политики Лукашенко зараз будет неяк сгулять на суперечности помеж Америкой и Европой. Так вось, каб гэта ему зрабіць, он зараз не мае права ісці на абастранне ситуацию, потому что высылка американского амбассадора, значит, приведет до того, что европейцы мусить будут солидаризоваться, а это значит, каюк тому диалогу, який зараз іде з Європою. І то, що Лукашенко поводить доволі стримано, не глядячи на всю риторику, показує, що зараз у гэтым діалогу він зацікавлений. Сьогодні гэтую тему закранув і сам Олександр Лукашенко. Приймаючи інвесторів з Великої Британії, керівник Білорусі заявив, перспективи розвиття дочинення у Білорусі і Євразв'язу залежать від ступені незалежності політики Євразв'язу від політики США відносно Білорусі. Що стосується взаємовідносин наших з Європою, Европейским Союзом, то, как нам здесь кажется, Европейский Союз правильно понимает все то, что происходит вокруг Беларуси, и правильно оценивает роль Беларуси для Европейского Союза. И перспективы наших отношений с Европейским Союзом, к сожалению, не лежат в плоскости Европа-Беларусь. Перспективы будут зависеть от того, насколько Европейский Союз будет более или менее самостоятельен от политики Соединенных Штатов в отношении Беларуси. Политолог Вячеслав Пазняк лечит, что в этом конфликте выразно видать два аспекта – дипломатичный и экономичный. Эскалация дипломатической напряженности – это тупиковый вариант. Эскалация дипломатичной напряженности – это тупиковый вариант. Крайний пункт у подобных ситуациях – разрыв дипломатичных стосунков. Але думается, что до этого справа не дойде. Хоть я не выключаю варианта, при яким напряженность еще больше взрасте и будет навод зафиксованное снижение узровню дипломатичного представництва. От американского боку видать, что існує пакет финансово-экономичных санкций, якія покуль не цалком реализованы. И мне подается, что теперешние акции белорусского боку як раз и скированы не столько на то, каб адреагаваць на санкции супраць Белнафтахіму, колькі на то, каб папярэдзіць новые финансово-экономичные санкции супраць официйнага Менску. Думается, это главная задача белорусского боку у теперешней ситуации. Это главная задача белорусской стороны в нынешней ситуации. Политолог Вячеслав Пазняк про белорусско-американский дипломатичный конфликт. У чым прычына дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якой будзе рэакцыя на канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам, Еўразвязу і Расіі? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Пра гэта Галіна Бакунчык запыталася ў людзей на менскіх вуліцах. Я думаю, американская сторона виновата не меньше, чем наша. Ну, они гнут такую империалистическую политику свою, пытаются навязать свое мнение и не хотят вступать в диалог, пусть даже с нашей стороны, хотя не очень котируется. Я считаю, что виноват, конечно, президент, потому что его поведение подчас неадекватно. И в данном случае я тоже думаю, что такая же ситуация. Что-то повлияло, какое-то событие, какой-то повод, но он привел к такой неадекватной реакции. Позиция властей такая, режим, не режим, но политика управления. Такая. То, что оно мечется постоянно, отсюда можно только все производные выводить. Однозначно нельзя сказать, потому что с одной стороны, сдается моральная перевага на боку США, ну, потому что это отказ на то, что Козулина зневолили и не хочется отпускать. С другой боку, США порушают международные права, потому что умешивают политику у экономику. Ну и у правовым плане тут больше рации мае МЗС, менавіта Беларусь. Кто виноват? Тем, что погоршаются отношения Беларуси с Америкой. Кто виноват? Я думаю, правительство обоих стран. То есть надо просто как-то садиться за переговоры какие-то и пытаться найти какой-то компромисс. Больше я не знаю, что. Погоршаются отношения. Слышишь, Лукашенко всегда Америку валит, батько всегда обвиняет Америку. Уже бы нам хотелось, а не пора другого президента выбрать. Может, у нас были лучшие отношения. Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Аляксандр пачалі бестэрміновую галадоўку пратэсту. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Сергій і Аляксандр Скрабцы заклікаюць іншых грамадзянаў далучыцца да галадоўкі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч. Сергей Скрабец и ягоны молодший брат Александр почали голодовку сегодня, 10 сакавіка. Сергей Скрабец заявил Радио Свобода про мэты акции. Мы развесили эту голодовку, как, во-первых, подтримать потребование Злучаных Штатов и Евразвяза освободить Александра Козулина и других политвязнев, их не так уж много у нас осталось, и спынить репрессии супротив громадства. Влада подписала декларацию правов человека, мы видим, что треба ее выконывать. Сергій Скрабец каже, што пакуль галадоўку яны з братам будуць трымаць паасобку, не абмяжоўваючы сябе нейкім пэўным памяшканнем. Будзем рабіць свае справы, удзельнічаць у звычайным жыцці, але не прымаць ежу. Потым, калі стане больш складана, магчыма, пашукаем іншы варыянт. Але шоу з гэтага мы рабіць не будзем, кажа Сергій Скрабец. Гэта не першая галадоўка ў жыцці палітыка. У 2004 годзе дэпутат Сергей Скрабец болей за два тыдні галадаў разам з сябрамі дэпутацкай групы «Рэспубліка» Валерам Фраловым і Владзімірам Парфяновічам. Яны дамагаліся дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У 2006 годзе Сергей Скрабец, у той час вязень калоніі «Відзьба-3», куды патрапіў і Александр Казулін, далучыўся да ягонай галадоўкі і трымаў яе 25 дзён, пакуль не выйшаў на волю. Зараз былы дэпутат патрабуе вызвалення не толькі Александра Казуліна, якога лічыць асабістым сябрам, але і прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма. Нагадаем, іх арыштавалі пасля акцій пратэсту прадпрымальнікаў на пачатку году. Сергій Скрабец вядзе ліставанне з Александрам Казуліным. З ягоных апошніх лістоў Скрабец даведаўся пра пагаршэнне стану здароўя Казуліна. Что умовы там погоршились, ведаете, что он вегетарианец. Ему забронили самому готовить себе ежу. Плитку у него забрали. Он же не может есть то, что там готовить. Таму пагоршліся, бо гэта небяспечна. Браты Скрабцы распаўсюдзілі заяву, у якой заклікаюць грамадзянаў падтрымаць іх акцыю. Сергей Скрабец сказаў, што пакуль яму невядома, каб нехта далучыўся да іх галадоўкі. Алег Грузділовіч пра галадоўку пратэстаў братоў Скрабцоў. Сёння суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання. Вернікі царквы часова забаранілі ўваход у свой будынак прадстаўнікам шасці дзяржаўных ведамстваў. Яны праігнаравалі прадпісанне пракурора даць магчымасць агледзець будынак. На судзе была Любоў Лунёва. У суд Московского района Менску, апроч пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Гончаренки, пришли администратор церквы Василь Юревич и юрист Сергей Луканин. Раніцей пастору потелефонували суду и запотребовали, каб ён терміново приехал для разгляду адміністраційного протоколу. Ніяких позвов у суд, як гэта предугледжено законодавством, не было. Суддзя Татьяна Матыль паведаміла Вячаславу Ганчарэнку, што ён абвінавачваецца ў невыкананні пракурорскага распараджэння. Вячаслав Ганчарэнка казаў на судзе, што закону не парушаў. Наверное, все-таки наверху не договорились. Решили еще, наверное, один раз испробовать нас на прочность. Нагадаем, у 2006 годзе городские улады позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и будинку церквы, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. На знак протесту некалькі десятков верников трымали голодовку, покуль высшейший господарчий суд не обовязали вырашить конфликт помеж верниками и уладами. Канчаткового рашения дагэтуль няма. Тым часам, напрыканцы 2007 году у будынак царквы пачалі наведвацца міліцыянты, прадстаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый і камунальных службаў. Вернікі прынялі рашэнне не пускаць пабочных асобаў, пакуль не будзе судовага рашэння. На судовым працэсе юрыст царквы Сергей Луканін даваў паказанні ў якасці сведкі. Мы нічога не парушылі і мы ведаем, што вось гэты ціск з боку шасці ведамстваў, ён быў ініцыяваны кіраўніцтвам Мінгарвыканкама, каб стварыць невыносныя ўмовы для нашай царквы, каб прымусіць вернікаў пакінуць свой будынак. Суддзя абвясціла, што Вячаслава Ганчарэнку пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Яна патлумачыла, што памер штрафу мог быць у два разы больше, калі б у пастара не было маленькіх дзяцей. Пастар доўга чакаў, пакуль суддзя раздрукуе пастанову. Пригласили по звонку, и вот уже целый час мы здесь ожидаем. Судья никак не может написать обоснование своего решения. Очевидно, что не согласованы действия. Администратор церквы Василь Юревич поведомил свободе, что верники знову рыхтуются баранить свой будинок. Я зроблю все, каб выканаць рашэнне агульнага схода нашай царквы, каб пабочныя асобы не з'явіліся ў будынку нашай царквы. Мы прадэманстравалі ўжо не адзін раз, што наша царква вельмі мабільна і мы вельмі хутка збіраемся ў любым месцы. Калі пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку некалькі разоў аштрафуюць за невыкананне пракурорскіх распараджэнняў, яго могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Любоў Лунёва з суду над пастарам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаславам Ганчарэнкам. Яго штрафавалі на 350 тысяч рублёў за невыкананне пракурорскага прадпісання. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Ганна Соўсь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Мінск для кансультацый. Амбасадарка ЗШ Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, застаецца ў Беларусі. Александр Лукашенко заявіў, што перспектывы ўзаемаадносін Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу ад ЗША. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Міленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. І мы зноў вяртаемся да беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту. Нагадаю, 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка аддзелу Расіі і краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Аляксандра Рара. Дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам разгортваецца на фоне паляпшэння адносінаў паміж Беларусію і Еўразвязам. Мы спыталі спадара Рара, ці могуць у сітуацыі жорсткага канфлікту паміж Беларусію і ЗША краіны Еўразвязу ўстаць на бок свайго саюзніка, прадэманстраваць атлантычную салідарнасць. Ну, мы уже видим, что у Европейского Союза взгляд на... Мы уже бачим, что погляд Евразвязу на развитие подзея у краинах постсоветской просторы не заўсёды отповедает той линии, якую относно Беларуси, Украины, России и інших постсоветских краин проводят Злучаныя Штаты. Евразвяз и сам у пэўным сэнсе расколоты у пытанні, як весці адносіны с Беларуси, Украиной и Россией. Ёсць імкненне новых чальцоў звязу весці жорсткую лінію адносна сваіх усходніх суседзяў і больш падштурхоўваць іх у бок дэмакратыі. Гэтая лінія цалкам падтрымліваецца Злучанымі Штатамі. І ёсць больш, можа, прагматычная і ў эканамічным плане больш канструктыўная пазіцыя Еўразвязу, прынамсі старых чальцоў звязу, якія разумеюць, што сёння правесці рэвалюцыю ў такой краіне, як Беларусь, немагчыма. І спрабуюць больш мякка, праз формы новага супрацоўніцтва, праз палітыку маленькіх крокаў, змяніць сітуацыю, палепшыць атмасферу і дамагчыся не рэвалюцыйных, а эвалюцыйных зменаў у Беларусі. Дабіцца не рэвалюцыйных, а эвалюцыйных змяненняў у Беларусі. Ну, вось, калі карыстацца гістарычнымі аналогіямі, то можна прыгадаць, як генерал Дэ Голль увесь час канфліктаваў са Злучанымі Штатамі, адстойваючы сваю асобную пазіцыю, але падчас карыбскага крызісу рашуча падтрымаў Джона Кеннеді супраць савецкага выкліку. Зараз паміж Беларусію і ЗША зразумела не карыбскі крызіс, але ж дастаткова востры крызіс. Вось меркаванне Александра Рара. Такая страна, як Беларусь, сесть не Савецкі Саюз. Такая краіна, як Беларусь, гэта не Савецкі Саюз, які пагражаў Амерыцы. Я б не параўноўваў сітуацыю з карыбскім крызісам. Натуральна, калі крызіс будзе паглыбляцца і ЗША настолькі сапсуюць адносіны з Беларусю, што дыпламатычныя адносіны перастануць працаваць, тады Еўразвязу будзе вельмі цяжка, і ён, натуральна, не пойдзе супраць інтарэсаў Амерыкі, і насуперак Амерыцы не будзе нешта рабіць з Менскам. Але адначасна я заўважаю ўсё менш жадання, па меншай меры старых краін звязу, заўсёды аўтаматычна падпарадкоўвацца поглядам Вашынгтону і ісці ў фарватары амерыканскай палітыцы, што рабілася Еўропай на працягу 10 годзяў халоднай вайны. Еўразвяз сам выпрацоўвае сваю лінію паводзінаў адносна такіх краін, як Беларусь, і цвяроза будзе прымаць рашэнні, наколькі падтрымліваць амерыканскі жорсткі курс, а магчыма адыграць ролю маста паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Сыграць даже ролю маста. Пра дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам кіраўнік аддзелу Расіі і краін СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Аляксандр Рар. Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 5. Вілійскі інтернат для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка у судовым працэсе ў справе ўтойвання Вікі Мароз. Судовыя слуханні ў справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын маюць адбыцца 2 красавіка ў Генуі. З працягам тэмы Алена Стровы. Як піша газета «La Voce d'Italia», некаторыя італьянскія палітыкі і юрысты называюць рашэнне Менску удалым працэсуальным ходам і выказваюць меркаванне, што працэс можа скончыцца, нават не пачаўшыся. Суд па справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты Вікі Мароз 5 прадстаўнікамі сямейнага кляну Джуста Барначын ды 2 каталіцкімі святарамі, ініцыяваны беларускім бокам. На пачатку Менска вінавачыў італьянцаў нават у больш цяжкім злачынстве – выкраданні дзіцяці. Дзеля высвятлення асноўных дэталяў гэтай непростай крымінальнай справы генуэзскі суд запрасіў на красавіцкія слуханні галоўных фігурантаў з боку пацярпелых. Гэта Мікалай Ваўчкоў, як прадстаўнік колішняй афіцыйнай установы апекуна Вікі Мароз, а таксама сама Віка. Аднак напярэдадні працэсу кіраўніцтва інтэрнату вырашыла адмовіцца ехаць на суд, тым больш разам з дзяўчынкай. У сваім лісце да адваката Дыега Перуджыні, які прадстаўляе інтарэсы Менску ў Італіі, Ваўчкоў назваў галоўныя прычыны гэтага рашэння. Паводле італьянскіх медыяў, беларускі амбасадар Скрыпко ўжо патлумачыў іх. У Беларусі, маўляў, вырашылі чарговым разам не траўмаваць дзяўчынку. Таксама выказваецца занепакоены, што прысутнасць дзяўчынкі ў зале судовых паседжанняў можа самым негатыўным чынам адбіцца на яе псіхіцы, асабліва цяпер пасля году жыцця ў прыёмнай сям'і Васілеўскіх, дзе да Вікі Мароз пачаў вяртацца душэўны спакой. Каментуючы гэткае рашэнне беларускага боку, італьянскі сенатар Эджідыё Педрыні кажа, што беларускія ўлады зрабілі працэсуальна ўдалы крок з тым, каб перашкодзіць віцы прыехаць у Італію. Беларускую дзяўчынку ўжо раней прынеслі ў ахвяру літары закону. Цяпер ізноў выкарыстоўваюць розныя працэсуальныя трукі, каб не даць ёй распавесці пра жахі жыцця ў дзіцячых дамах, пра тое прамыванне мазгоў, з якім яна сутыкнулася па вяртанні на радзіму, каб перашкодзіць сустрэчы з сям'ёй Джуста Барначын, якіх яна называе мамай і татам, якія ад пачатку абаранялі яе правы дзіцяці. Італьянскі сенатар Эрджо Педрыні. А вось як аргументаваў сваё рашэнне не браць удзел у судовым паседжанні сам дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў. Чаму я не паеду туды? Я не думаю, што я мусіць дзяржаўныя сродкі растрачваць. Не паеду на ты суд. Дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёлета нарыхтоўваць бярозавы сок дазволена толькі ў месцах, вызначаных лясгасамі. Згодна з адміністрацыйным кодэксам, які набыў моц летась, штрафы за несанкцыянаваную здабычу бярозавіка складаюць ад 300 да 3000 даляраў. Перадае Ігар Карней. Як паведамілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, цяпер нарыхтоўваць бярозавік дазволена толькі ў некаторых месцах. Людзі могуць загатовку сока бярозавага ўчастка, калі гэта прадзяляем для гэтых цэлей юрыдычнымі ліцамі, ідучым лясное хазяйства. Лесхозы не прадаюць, ну, толькі вот этим всяким кансервным, а не, ну, переработку. Практически все лесхозы только кроме где радиация, там нельзя. Згодна з адміністратыўным кодэксам, які набыў моц летась, за знішчэнне і пашкоджанне дрэваў у ахоўных лясах фізічныя асобы штраф у эквіваленце ад 300 да 700 даляраў. Санкцыі для індывідуальных прадпрымальнікаў непараўнальна большыя і дасягаюць 3000 даляраў. Як удакладняе галоўны спецыяліст Міністэрства лясной гаспадаркі Аліна Валівач, увага да нарыхтоўшчыкаў бярозавага соку абвострылася ад нядаўняга часу. Скажем так, но теперь время такое. 2 года таким образом активно. Это из-за того, что наносится повреждение дереву. И это можно делать только в определенно установленных местах. Информированные все лесхозы должны вывешивать объявления на магазинах, в сельских советах. Поэтому они должны все обращаться в лесничество. Указывают участок вплоть до того, что показывают какую березку. Меж тем, у большини регионов Беларуси про санкции за нарыхтовку соку люди могут доведаться хиба у якости констатации факту. Як кажа спадарыня Людмила з-под Маладычна, на тэрыторыі іх на сельсавету ніякіх упярэджанняў пра незаконнасць саматужнага промыслу няма. Пока абсалютна нічога няма. У прошлым году я тоже чула, што запрашчаецца, але ж усе яшчэ сягодні п'юць сокі гэта, таму што усе заготавліваюць. Ну, канешне, если мне вылавіць, то, канешне, я ўжо буду засаду якую, як каго вылавіць. А ў гэтым годзе можа будзе і раней, таму што цёпла, сокадвіжэнне можа і начацца зараз. Парадкаванне лясных рэзерваў закранула і іншыя сферы дзейнасці. Фактычна па законом опынуліся аматары народнай медыцыны. Істотна ускладнёны збор лясных траваў, пупышак і галінак хвоі. На шэраг лекавых відаў цяпер патрабуецца дазвол Міністэрства сельскай гаспадаркі ці Міністэрства аховы здароўя. Фермер з Берасцейшчыны Уладзімір Банцэвіч ужо двойчы звінавачаны за лясны промысел без ліцэнзіі. Аднак ён лічыць жорсткія санкцыі неабгрунтаванымі, бо адны нарматыўныя дакументы папросту не стасуюцца з іншымі. Засудзілі за травы і зборы за гатунку. Я же платил налоги, показывал доходы и уже два раза судил. А по закону вообще не надо налоги платить. Это относится к сельхозпродукции. Приспосабливайся как можешь, что занимались травами. И сейчас сидим и думаем, чем это заняться, чтобы хоть одеться было и поесть. С фермером Владимиром Банцевичем гутарил Игорь Корней. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыі. Такое рашэнне афіцыйны Менск прыняў у звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Урад Беларусі прапанаваў амбасадарцы США ў Менску Карэн Сцюарт таксама пакінуць краіну. Аднак прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амбасадарка Сцюарт застанецца ў Менску, пакуль дзярждэпартамент будзе аналізаваць сітуацыю. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею. У пятніцу афіцыйны Мінск зрабіў дваісты крок. З аднаго боку, напярэдадні 8 сакавіка выдаленню з Беларусі элегантна віншуе амбасадарку жанчыну, з другога падпісвае ў Брусэлі вядомую дамову. Відаць, гэта жаданне ўбіць клін паміж Еўразвязам і ЗША. Ранейшае паслабленне ўлада рабіла, разлічваючы на размарожванне рахункаў па прынцыпу «я табе, ты мне». І для яе свабода слова, друку, сходаў, пусты гук. Цяпер можна не сумнявацца, што расійскі Анатолівіч пасля 7 траўня першы візіт нанясе менавіта тутэйшаму Рыгоравічу, які надалей будзе верным прарасійскаму антыамерыканізму і крэдытам Москвы. Плохо, конечно, что против Белоруссии принимают санкции различные. Очень плохо. Жалко, конечно, наш народ. И вот американцы то же самое очередной раз предприняли. Но это не против белорусского народа, это против Лукашенко конкретно. Телевизионная компания информацию дала, что Белоруссия приняла жесткие меры. Ой, какие жесткие меры! Так напугали, особенно Буша напугали. Ай, какая грозная сила. Вопрос стоит, что американцы защищают народ. От кого? От этого человека. Девятого соковика исполнилось 125 годов от дня народжения драматурга, театрального деяча, публициста и прозаика Франтишка Аляхновича. Наш слухач цікавится. Из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Вот в 44-м году передали, в Вильнюсе был убит крупный деятель белорусской национальной культуры господин Алехнович. Так вот, меня интересует конкретная дата убийства. Кто его убил? Ну, хотя бы какая группа людей? Или это несчастный случай произошел, или во время военных действий, или это просто было убийство деятеля культуры? На пытание слухача отказывая литературознавца Анатолий Сидоревич. Франчишек Алехнович был забит в своей квартире 3 соковика 1944 года. Будучи белорусским патриотом, який пройшов през ГУЛАГ и написал книгу у Капчуро ГПУ, перекладену на 7 европейских мовов, и он одночасно был и противник акции польского супротиву, які были накированы не только супроть немецких оккупантов, але и супроть белорусских активистов, супроть белорусской партизанки, супроть белорусского подпальня. Сказать докладно, кто забил Франчишку Алехновича? Советские агенты чи польские агенты? Никто на сегодняшний момент не может. Скончим огляд телефонования водгуком на працу Радио Свобода. Уважаемый Сергей Шупа, дякую вам за вашу журналистскую працу над рассказом из цикла «Невядомая БНР». И дякую всем, кто вам допомагает в этом. Всего наилепшего. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24. Гэта быў агляд вашых званкоў на свабоду. Што да апошняга тэлефанавання, то ў суботу 15 сакавіка у чарговай перадачы «Невядомая БНР» вы пачуеце пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе, у тыя часы адным з самых неспакойных месцаў у свеце. В 18.30 у Менску ля мікрафона Юрай Збушляку у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Борыса Дадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер Сербіі Войслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыйнага ўраду ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запрасіў афіцыйнага пераможцу армянскіх прэзідэнцкіх выбараў Сэржа Саркісяна наведаць Маскву. Тым часам улады Арменіі абвінавацілі 59 чалавек у арганізацыі ў Ерэване масавых непарадкаў 1 сакавіка. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі параненыя. Таксама сёння ў іракскай правінцыі Дыяла ахвярамі 2 выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не менш як 6 чалавек. Еўрапейскі звяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкай Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Прадстаўніца Еўразвязу Беніта Ферэйра-Вальднер пацвердзіла сёння, што Еўрапейскі звяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. У Грузіі 6 чальцоў апазыцыйнай фракцыі «Новыя правы» пачалі галадоўку ў прымальні спікеркі парламенту Ніно Бурджанадзе. Акцыя аб'яўленая на знак падтрымкі актывістаў апазыцыйнай кааліцыі, якія з нядзелі праводзяць галадоўку каля будынку грузінскага парламенту, патрабуючы паўторнага правядзення прэзідэнцкіх выбараў. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Пасол Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацыяў. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пакінуць Беларусь, застаецца ў Менску. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемадачынення ў Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад беларускіх уладаў неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання даць магчымасць агледзець будынак прадстаўніком дзяржаўных ведамстваў. Прадстаўнікі руху «За свабоду», які ачольвае экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Мілінкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрству юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. Сёлета штрафы за несанкцыянаваную здабычу бярозавага соку складаюць ад 300 да 3 тысяч даляраў. Выслухалі навіны. Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». У чым прычыны дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую, яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю. Лукашэнка тады 30 снежня патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў і львіную долю беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і вось нарэшце 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна «Белнафтахіму». І літаральна на наступны дзень МЗС агучыў сваё рашэнне адклікаць беларускага пасла і рэкамендацыю паслу ЗША адправіцца ў Вашынгтон. У якасці матыву МЗС у сваёй заяве спаслаўся на дадатковыя санкцыі, уведзеныя адносна «Белнафтахіму». Але ці азначае вось тое тлумачэнне Мінфіну ЗША гэтыя самыя дадатковыя санкцыі? І што ж усё ж такі насамрэч стала прычынай рашэння беларускіх уладаў? Гэтыя нейкія новыя санкцыі, ці гэта адказ на леташнія, трохмесячнай даўніны амерыканскае рашэнне аб санкцыях? Александр Класкоўскі, як вы маглі б вот это патлумачыць? Вось на сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што Вашынгтон, так бы мовіць, ужыў пашыральную трактоўку тых эканамічных захадаў, якія былі зробленыя летась у лістападзе. І калі раней гэта тычылася там некалькіх прадстаўніцтваў канцэрну «Белнафтахім», то цяпер пад удар могуць падпасці многія прадпрыемствы, якія так ці іначе з ім знітаваныя. Натуральна, я хачу падкрэсліць, што ў любым выпадку мы тут у гісторыі з гэтымі санкцыямі маем перад сабой чыстую палітыку, толькі ў эканамічнай абгортцы. Я думаю, што Вашынгтон пашырыў санкцыі, менавіта не паразумеўшыся ў пэўных палітычных пытаннях, а калі казаць яшчэ больш канкрэтна, гэта пытанне вызвалення тых, каго Захад называе палітычнымі вязнямі. Канешне, гэта балючы ўдар і ў эканамічным сэнсе, прычым я хачу падкрэсліць, што простым смяротным нават цяжка меркаваць, якія тут маштабы, таму што хоць нашу беларускую эканоміку і называюць народнай гаспадаркай, народ не ведае. Вось прадалі летась Вэлком, доўга не ведалі, каму і за колькі. І ў прыватнасці мы не ведаем, напрыклад, якія схемы супрацы афіцыйнай Менску, у тым ліку і праз гэты канцэрн з Венесуэлай, з Чавесам. Таму я хачу падкрэсліць, што, канешне, гэта можа быць балючы эканамічны ўдар па інтарэсах пэўных беларускіх структур і пэўных асобаў. Таму ў гэтай рэакцыі магчыма і такі вялікі чыста эмацыйны складнік. Плюс складнік психалагічны, так бы мовіць, таму што было сказана А, трэба казаць Б, бо калі гэта моцны лідар, ці, кажучы на сленгу, круты мэн, дык ён мусіць трымаць сваё слова, і калі было абяцана вышпурнасць пасла, то вось гэтыя абяцанні і ў пэўнай ступені рэалізуюцца. Хаця тут яшчэ кропкі на бі, здаецца, не расстаўлены, таму што Вашынгтон падаецца, што не спяшаецца адклікаць свайго амбасадара. Віталь Сірецкі, а на ваш погляд, вось у чым тут прычына? Ці ў тым, што Злучаныя Штаты сапраўды ввялі нейкія новыя дадатковыя санкцыі, ці насамрэч ніякіх асаблівых новых санкцыяў няма, а ёсць проста змена агульнапалітычнай сітуацыі, у якой Менск палічыў, што пагрозу можна і варта зрэалізаваць? Ведаеце, тут ёсць тэхнічны і фактычны бок. Чыста тэхнічнага боку гэта то, што адбылося, гэта сапраўды выглядае, як амерыканцам спатрэбілася 3 месяцы, каб зразумець, што такое «Белнафтахім», яны выдалі новае тлумачэнне. З іншага боку, было таксама зразумела, што такая мера можа адбыцца, што гэтыя санкцыі будуць пашыраны, і гэта пашырэнне, яно прадбачылася і беларускімі ўладамі, і незалежна ад таго, што гэта было на тэхнічным узроўні з амерыканскага боку, безумоўна, беларускі бок успрымае гэта менавіта і акурат як пашырэнне санкцыяў. Тут дзве цікавых акалічнасці. Першая, гэта тое, што адбылася вядомая тэлефонная размова Лукашэнкі будучага прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна наконт адносінаў з некаторымі дзяржавамі за дзень да гэтага і за дзень да падпісання дамовы з Еўракамісіяй. Ну і другой факт, гэта таксама тое, што ў гэты ж дзень адбывалася падпісанне Еўракамісіі, што можа сведчыць пра дзве рэчы. Тое, што першае, што абсалютна дакладна, што не адбываецца асаблівай каардынацыі палітыкі ў адносінах да Беларусі паміж ЗШ і не развязан, а политика в отношении до Захода, белорусская политика в отношении до Захода целиком координуется с Россией, и больше того, этот крок был, сдается, предсказальный сбоку и белорусского, и российского. Потому что мне сдается, что замороживание рахунка было на Стахиму и его компанию закрана не только белорусские, але и российские интересы, але саправды мы об этом мало что ведаем. Вадим, а на ваш погляд, у чем причины, у чем крыницы вось этого белорусского рашения? Вось Виталь зараз сказал про то, что магчыма вся эта дипломатичная война Менску и Вашингтону оркеструется с Москвы. На ваш погляд, это так и есть? Ти это так и может быть? Нет, я думаю, что все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. Потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвременья, передачи дел, определения, кто, где, кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение? Я пропоную проанализовать реакцию на решение и пропонову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь. Юрий, маленькая зауважка, все ж таки, коли я сказал, что политика была скоординована с Россией, это не было значить, что она была оркестрована из Москвы. Все ж таки, я не уверен, что ваша интерпретация моих слов была правильна. Теперь по питанию. Что тычется санкций в отношениях Беларуси, шмат яких санкциях остатних, американцы ни с кем не узгодняют их и не собираются узгоднять. Треба разуметь, что это абсолютно было их незалежное решение, якое навод не связано, на мой погляд, ситуация с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое. Другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большесть финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изменимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для каких разлики у долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, менавіта про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила мець, она не займела. И больше того, докладно вядома, что Евросоюз николи не долучится до гэтых санкций. А без долучения до гэтых санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там вязе соли, кудысь у третий свет, ну это ж глупство. Застается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, которые ведут одночасово бизнес с Белнафтохимом и со злучными штатами. Ну это такие маргинальные уже меры состаются. И что отбылось у вынику это решение, на мой погляд? США застались у певной изоляции на заходе, а тем же самым решением вот уплыв Евросоюза значно повысился. Особливо, когда разлики Белнафтохима идут у евро, теперь вот здоровье белорусской экономики еще больше залежит от ЕС. Вот что отрималось. Умовно кажучи, белорусский бок зробил ход Е2, Е4, и сдавалось, чтобы натурально можно было бы симметрично там Е7, Е5 зарабить, то бок откликать своего амбассадора. Але тогда был замороженный диалог, и зависло бы вот питание, коли казать там про реальную и символичную политику, саправды, на самом деле, может, Вашингтону не подобаются, например, хаурусы официально Минску с Каракасом, але ж это не будет наупрост сказано, а будут казать, например, про питание политвязнев. И максимо, что зараз вот коллизия как раз разгортывается у связку с тем, что кропка в этом питании на суперах декларациям белорусского керовника еще ж не поставлена, или, коли уже казать гранично конкретно, все упирается у проблему Казулина. Я думаю, что для официального Минска это зараз занадто великая соступка. З іншого боку, Вашингтон так само йде на принцип. И, ведаете, треба ж нечто еще показывать некие поспехи у боротьбе супроть вот этих недемократичных режимов, особливо перед новыми выборами президента у Америки. Треба нечто казать белорусским оппозиционерам, что вот наша конкретная допомога. Тому у даденном выпадку вот все могло схлестнуться вокруг этого питания об кончатковом вызволении политичных вязнев. И то, что амбассадорка Америки застается тут у Минску, это за долбоку небыто такая, ну, умовно кажучи, провокация. Вот Америка пропонует, ну давайте, вот покажите, чи хопить у вас духу, заправды там депортовать. Зрозуміло, что это рискованно для официально Минска, тут разные ваговые категории, не треба карати долго тлумачить. З іншого боку, Америка, вот звыш держава и все такое, але ее махчимости так само обмежованы, и она не может перегинать кий. У приватности тому, что она трошки мусить озираться и на Москву в этом питании, есть и вообще иншие чинники. Короче, застается простора для некого продолжения диалога, и махчима, на вот, как не парадоксально, этот кризис он может подштурхнуть и вывести этот диалог на новый уровень. Размову за круглым столом праского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Посол Беларуси у США Михаил Хвостов прилетел у Минск для консультаций. Посол США Карен Стюарт застается у Беларуси. Былый депутат Палаты представников Сергей Скрабец и ягоны брат Александр почали бестерминовую голодовку. Яны добиваются вызволения политвязнев и захования права человека у Беларуси. Вилейский интернат отмовился удельничать у якости позовника у судовым процессе у справе Вики Мороз. Суд у справе незаконного утоивания белорусской сироты у Италии мае отбыться у Генуи. Представники руху за свободу, які отшольвая экс-кандидат на президента Александр Меленкевич, третий раз подали у Министерства юстиции документы на регистрацию. Сёлета штрафы за несанкцыянаваную нарыхтоўку бярозавага соку складаюць ад 300 да 3000 даляраў. Нарыхтоўваць бярозавы сок дазволена толькі ў месцах, вызначаных лясгасамі. Ну а зараз працяг праскага акценту. Тэма выпуску – дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Адразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз наконт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адносіць адносіны пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны Еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце? Я думаю, што Брусель зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы. Сапраўды, гэта не выпадкова, што ў Мінску дачакаліся падпісання дамовы аб адкрыцці офісу Еўракамісіі, і адразу ж вось гэты зроблены быў дэмарш супраць Амерыкі. Плюс просто, что тычется Европы, ее политика в белорусском питании более мягкая, скажем, на вопрос более непоследовательная, ненавито тому, что великий экономичный, прагматичный интерес. Вы же глядите на вот опошние приклады, это потаебные перемовы немецкого амбассадора Вайса с белорусским керовником, в приватности на конт перепитые у вызволения Казулина. Это все свечить про то, что в большей ступени выкористовываются некие такие принципы реал-политик, так бы мовить, у белорусских питаний. Тому, безумовно, это разумеют в белорусском керовництве. И будут, я думаю, стараться убивать клин, будут стараться сгулять на этих суперечностях, и это, до речи, уже гучит, потому что одразу по свежих следах вот этого конфликта представники белорусского боку, в приватности, спадар Чаргинец, спадар Гайдукевич, ненавито так и заявили, что штаты хотят перешкодить наладживание диалога Беларуси с Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, як кой Еўразвяз все ж таки завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, в прынцыпе, беспрэцэдэнтнага рашэння Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў, і Еўропа ўстане на бок Злучаных Штатаў? Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно или неправильно будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит в частности в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий перерыв, пересмотр привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссией, Руси на таком частном уровне. Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатическая война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным местом, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого в заходнем тандеме роли Евросоюза в относительно до Беларуси, потому что пошелся на такой крок, на эти санкции, зараз, когда эта санкция не спрацовывает, то механизмов уплыву на ситуацию в Беларуси у американского боку застается совсем не шмат, когда белорусский бок адаптуется до тех негативных наступцев, до каких проведут эти санкции. Далее уже здесь вот давить на некие кропки, ну, не амаде, и, до речи, мне так само цікава эта ситуация, что і афіцыйны Мінск зараз стараецца, каб гэта мінімізаваць, і вось гэтая пагроза выйсці за АБСЕ, гэта якраз такі з той жа оперы, таму што АБСЕ гэта якраз такі той інстытут, які звязвае Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз і пастсавецкую прастору. І ў мяне вось, дарэчы, закралася падазрэнне, ці не выклікана вось гэтая заява чымсьці памкненнем разваліць АБСЕ чужымі рукамі. Тут яшчэ вельмі шмат сюжэтаў, якія могуць разгарнуцца. Як ні странна, ў гэтай сітуацыі Еўрасаюза з'яўляюцца новыя магчымасці у адносінах Беларусі. Іншая справа, як ён іх зрэалізуе. Таму што зараз сапраўды гэта галоўны знешнепалітычны ігрок у адносінах Беларусі з заходняга боку. Якім будзе, скажам так, рэха гэтага дыпламатычнага канфлікту, гэтай дыпламатычнай вайны ў знешняй і ў ўнутранай палітыцы Беларусі? Ну вось, уласна, на ваш погляд, як сабе Мінск уяўляе гэтую дыпламатычную вайну, як яна скончыцца? Ну вось, скажам, пасол у рэшце-рэшт магчыма уедзе, магчыма, як сказаў ізящна Лукашэнка, яго вышпурнуць. Ну і што далей? І другое пытанне, як гэта дыпламатычная вайна паўплывае на ўнутраную сітуацыю? Тая, ну такая кволая, непаслядоўная, але ўсё ж такі пэўная лібералізацыя такая, можа быць, ці імітацыя лібералізацыі, яна працягнецца, ці наадварот, это будзе спалучацца на ўнутраным фронце з такімі чарговымі замаразкамі? Той факт, што амбасадара не вышвырнулі, коллеги звернули увагу, что обяцали вышвырнуть, але не вышвырнули. Попросили только въехать. И это свежесть про то, что обвострять ситуацию для официального Минска зараз, это значит, ну, сварать умовы для того, как некая узгодненная политика США и ЕС все ж таки возникла. Потому что вы сказали вышвырнуть амбассадора, там выступает пытание про узгодненную ну, политику, солидарность и так далее. Тому, как ни странно, официальный Минск не пойдет на вельми резкие некие, ну, коли раз мне что не здар, але мне здаецца, няма матывацыі, каб ісці на вельмі рэзкія захады. Ёсць негатыўна такія, ведаеце, метад уздзеяння, ёсць пазітыўна. Вось тут, мне здаецца, беларускія ўлады якраз такі будуць дзейнічаць больш такімі пазітыўнымі сродкамі, то бок прамоцыя Еўрасаюза, а не такім жорсткім выключэннем, там, выкідваннем, вышвырваннем Злучаных Штатаў. Гэта можа спрацаваць, таму што з аднаго боку гэта захоўвае твар, з іншага боку, ну, не робіць нейкай дрэннай публічнасці для беларускіх уладаў. Вадзім, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў выказаў такую крыху, можа, канспіралагічную версію. Ці не гуляюць Злучаныя Штаты і Еўропа у кепскага і добрага следчага? Вось ёсць такія суровыя Злучаныя Штаты, якія там санкцыі прымаюць. Ну, Мінск ад іх, так бы мовіць, адбіваецца. Але ў гэтай сітуацыі, адбіваючыся, ён навязвае нейкія адносіны з Еўропай і ўжо робіцца ў пэўным сэнсе залежнай ад яе. Ну, я не думаю, што это здесь как есть продуманная тактика между у Европы и Америки, потому что, еще раз хочу сказать, что Беларусь не является ни для Европы, ни для Вашингтона, ни для Москвы проблемой номер один. Просто вся игра Лукашенко заключается, что он пытается эту проблему сделать себя принципиальной проблемой для всех. Они думают, что это получится. Я думаю, что ресурс ухудшения отношений с американцами не исчерпан. Я не исключаю, что посол все-таки через какое-то время уедет. Предполагаю, что некое не смягчение, но Москва была заинтересована в том, чтобы позиция Минска по отношению к Вашингтону была хоть немножко смягчена, потому что ну, сейчас ну, Москве не до Беларуси. Вот еще вот этой проблемы ей только не хватает. Сейчас довольно много других дел. И эскапад Лукашенко ей не очень кстати. Так что я думаю, что Лукашенко будет полномерно использовать ресурс ухудшения до определенной степени, до некого временного снижения уровня дипломатических отношений, но это тоже не будет принципиальным. Потому что такое уже не раз бывало. Я думаю, что несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, даже год Беларусь будет находиться в таких, в крайне холодных отношениях с Вашингтоном, что не будет иметь какого-то серьезного влияния ни на внешнеполитическую ситуацию, ни на внутриполитическую. Потому что если Лукашенко удастся наладить более или менее отношения с Европой, а похоже, что Европа не пойдет на снижение уровня своих отношений с Белоруссией из-за американцев, то я думаю, что он в достаточной степени свободен в том, чтобы продолжать нынешний вектор такой ритуальной либерализации, ритуальной улыбчивости с Европой, ритуальной жесткости с Вашингтоном и по мере оформления российской политики в отношении, то есть новой российской политики, политики новой власти, а она вряд ли будет другой, я думаю, что будет как-то зафиксирован тот нужный уровень холода между Москвой и Вашингтоном, не очень враждебный, но и не дружеский, он будет зафиксирован. И исходя из этого, Лукашенко и придется каким-то образом выстраивать свои дальнейшие линии. линии поведения. Одразу варто подкреслить, что на становище и репутацию официально Минску у свете вот этот новый конфликт мало поуплывая, бо эти деяния цалком отповедают звыклому имиджу белорусского керавництва. Что ж тычется внутренней политики, то, безумовно, тут будет вытеснутый максимальный пиаровский эффект, потому что зараз вот подновленный, так бы мовить, в образ ворога есть, на его можно списать и нарастание экономичных тяжкостей. До речи, такие нотки уже гучали на недавней коллегии МЗС, коли министр Мартына усяляк подкрещивал, что вот заходние санкции надто нашкодили и сделали такое великое отмолное сальдо замежного гандлю, хотя вядома адмысловцам, что тут вызначальным чинником як раз з'являється гандаль з Росією. Выслухали праский акцент. У размове за круглым столом удельничали оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегичных исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.